przyjaciół, jacyś mniejsi, pokorniejsi, w pół śmiech, w pół marzenia, w gestach, w pozach, bez znaczenia. Życie płynie bez pośpiechu, bez pośpiechu i bez grzechu, bez smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez miłości. A planety szaleją, szaleją, szaleją, śmieją się, śmieją się, śmieją. A planety Barbara Wrońska. I tak na zakończenie, drodzy Państwo. Pamiętajcie o Korze. Wyjątkowa artystka i wyjątkowy zespół. Czarna Madonna, daj się przekonać, że warto uwierzyć, we mnie raz jeszcze. Że warto poczekać, ważyć swe słowa Że warto poczekać I uwierzyć we mnie raz jeszcze Niezwykłą wersją pięknego utworu grupy Manam Espania Forever, nasz hołd dla Kory, zakończyli Michał Sobolewski i współzałożyciel wraz z Markiem Jackowskim grupy Manam, twórca nazwy Manam, Milo Kurtis. Duże brawa. A wcześniej Tomasz Organek z zespołem, Krzysztof Zalewski, Monika Brodka, Piotr Rogucki, Daria Zawiałow, Barbara Brońska. Milo Kurtis, Michał Sobolewski. Tak kończy się pierwsza edycja Lato z Radiem Festiwal, który miałem zaszczyt zapowiadać wraz z moimi radiowymi kolegami Anną Gacek, Piotrem Stelmachem, Pawłem Sztompkę, Damianem Sikorskim, Marcinem Kusym, Ulą Kaczyńską, Piotrem Baronem i Markiem Niedźwieckim. Wróćcie bezpiecznie do domu. Dobrej nocy. Do zobaczenia w tym miejscu za rok. Dziękuję bardzo. To był Piotr Metz. Dziękuję ekipie warszawskiej. Program kolejno realizowali Iwanka Kunewa, Anna Regulska, Michał Jakubik i Elżbieta Rożycka. Nad całością czuwał Bartosz Gil. Dziękujemy kolegom, którzy pracowali i przygotowywali relacje ze strefy muzyki. To były Izabela Woźniak, Gabriela Darmetko i Paulina Kozion. Realizację przeprowadził Krystian Kwiatkowski, a ekipa tu z Dalu Pomorza to Katarzyna Siewruk, Magdalena Trzaska, Romuald Wrzodak, Piotr Kodaszewski, Tomasz Kowalczewski, Tomasz Żonda. Dziękujemy bardzo i dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie naszym gospodarzom, czyli pracownikom Daru Pomorza. Było niezwykle przyjemnie tu spędzić kilka dni i pracować, realizując program z pierwszego Lato z Radiem Festiwalu. Dziękuję i oddajemy głos do Warszawy. Trójka. Program trzeci. To była Gdynia, Tomasz Żonda, no a w dalszym ciągu słuchają Państwo programu trzeciego z Warszawy, 26 minut po godzinie 12, czyli po północy. No i kontynuujemy. Laboratorium reportażu w Trójce. No bardzo przepraszamy tych z Państwa, którzy oczekiwali na kolejne wydanie Laboratorium Reportażu w Trójce, no ale tak bywa z wydarzeniami na żywo, że są nieprzewidywalne. Lato z Radiem Festiwal 2018 już za nami, ale dzisiejsze wydanie audycji będzie w pewnym sensie również festiwalowe. No jak na możliwości Laboratorium Reportażu, dzisiaj reprezentacja gości w studiu jest nieco mniejsza niż bywało. Witam Annę Kołodziejczyk. Dobry wieczór. I witam Teresę Drozdę. Dobry wieczór. A panie spotykają się tutaj razem z powodu pewnego festiwalu. z powodu festiwalu, który odbywa się też nad morzem, zupełnie jak Lato z Radiem Festiwal, który ma trochę dłuższą tradycję, bo który raz się odbył w tym roku? W tym roku byłam na 15. edycji, więc jubileuszowa. I to jest festiwal, który nazywa się Nadzieja, festiwal imienia Jacka Kaczmarskiego. I ja tam byłam na drugiej, trzeciej i pewnie jeszcze na paru innych edycjach. To za chwileczkę może o tym opowiesz, no bo skoro już padło nazwisko Jacka Kaczmarskiego, to powinniśmy go przez chwilę przynajmniej posłuchać. Wy w ciemnościach reflektory chronią was, oświetlając tylko sceny na nim nie. Jak na dłoni widać moją stężałą twarz, gdy przez mrok próbują oczy przebić się. Mikrofony wychwytują każdy dźwięk, mój najlżejszy oddech usłyszycie stąd. Ja przemogę sztywność zaciśniętych szczęk, wstrzymam myśli niekontrolowany prąd. Ja tu na krótko, kochani, pozwolicie, przed wami chcę naprawdę szczerze się wysilić. To dla was chwila, dla mnie całe życie, nim zniknę, niech pokrzyczę krótką chwilę. Każdy chce mieć i każdy tak czy owak ma tę krótką chwilę między wejściem swym i wyjściem. Każdy na jakimś instrumencie gra, choć nie każdego oklaskuje się rzęsiście, lecz ja wiem, ta krótka chwila długo trwa. Ale mam tyle, drodzy, wam do powiedzenia. Tylko przeszkadza mi ta za kurtyną twarz i ciągły szept, że to już koniec przedstawienia. Nie, jeszcze trochę mamy czas, bo widzicie, do stracenia nikt z nas nie ma nic i tyle. A więc krzyczmy krótką chwilę całe życie, nim znikniemy głośno, krzyczmy krótką chwilę. Widz, że ktoś nie mówi nic, nie było nic. Ja mikrofon mam i ja mam teraz głos. Tam za kulisami wy możecie iść. Przejmuję program i prowadzę dalej go. Nie przerywać tego, co warcholi precz. Nie dla niego tutaj płuca wstrzęp rwę. Hej, akustyk chrypne, gorzej słychać mnie. Silniej wzmacnia głos mój, teraz musi brzmieć. Rozciągnąć czas, ej, wy tam w mroku czy wierzycie mnie, który wie, jak się w epokę zmienia chwilę. Otwórzcie drzwi i zaraz zobaczycie, jak marny czas, co gnębił nas, zostaje w tyle. Ktoś mi tutaj może powie, że już charczę, że już nie rozróżnia poszczególnych słów, ale mnie śpiewania jeszcze nie wystarczy, jeśli przerwę, nigdy nie zaśpiewam znów. Nowych chwytów na gitarze nie wyćwiczę, ale starych jeszcze dość, ja się nie mylę. Całe życie z sensem krzyczę, całe życie, więc pokrzyczę jeszcze, póki mam tę chwilę. Co się stało? Czemu ten reflektor zgasł? Kto wyłączył mikrofony mi? Gdzie jesteście? Kto stąd wyprowadził was? Kto zatrzasnął między nami drzwi? Niech chociaż skończę, bez puenty odchodzicie. A ma być śmieszna, najważniejsza, w wielkim stylu. I potrwa chwilę, jedną w całym życiu. Nim zniknę, niech rozśmieszę was na chwilę. To Jacek Kaczmarski ze sceny. No i już wiemy, że Kołobrzeg, że festiwal Nadzieja. Czy to jest festiwal po coś, o coś walczący? Wiesz co, no to jest strasznie trudne pytanie. Mnie tam dosyć dawno nie było, ale wtedy, kiedy jeździłam na Nadzieję, nie wydaje mi się, że to był festiwal walczący. To był raczej taki festiwal próbujący zachować, czyli zachować pewną wierność gdzieś literze Kaczmarskiego, ale nie zamykający się wyłącznie w jego twórczości, dlatego że tam bardzo różni goście przyjeżdżają, którzy nie zawsze śpiewają tylko piosenki Jacka Kaczmarskiego. I też tak jest w konkursie, że można na przykład w tym konkursie zaśpiewać dwie piosenki Kaczmarskiego, ale nie trzeba. Trzeba jedną, a druga może być własna, może być jakaś w duchu, więc nie, ja nie myślę, żeby to był walczący festiwal. Nie, zupełnie nie. Ja miałam okazję zadać to pytanie i Jackowi Pechmanowi, dyrektorowi tego festiwalu, i też publiczności, która przyjeżdża na ten festiwal i od lat, i taka, która zjawia się tam sporadycznie, bo bardzo różna jest ta publiczność, ale przede wszystkim jest to właśnie zachowanie tej twórczości. Po drugie, myślę, i to jest bardzo ważne, dzisiaj pewnie jeszcze będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, to jest festiwal, to jest święto ludzi, którzy cenią sobie Kaczmarskiego, którzy o nim pamiętają i tę pamięć zachowują. ale jest to też możliwość zaprezentowania się zupełnie nowych wykonawców. Ale myślę, co ważne, tak też obserwując scenę festiwalową, że to jest festiwal o bardzo właśnie zróżnicowanej i publiczności, i wykonawcach. Tam się spotykają naprawdę pokolenia, więc ja myślę, że to jest taki festiwal, który łączy historię, teraźniejszość, a też z prognozą na przyszłość. No i takie rozmowy oczywiście mogłyby się odbyć w audycji Gitarą i Piórem. Niejednokrotnie się odbywały, no ale dzisiaj spotykamy się w laboratorium reportażu. W związku z tym no, będą reportaże i za chwileczkę posłuchają państwo pierwszego przygotowanego przez Teresę Drozdę. Pod skrzydłami Janusza Doblesama, bo to jest reportaż sprzed 13 lat, jeśli szybko to potrafię jakoś policzyć, bo to był 2005 rok, kiedy ta audycja powstała. No tak, ale 2005 rok to był finał twoich wizyt wówczas w Kołobrzegu, z tego co pamiętam. No tak, znaczy no jakby po drugiej chyba nadziei powstała ta audycja. Ja po drugiej nadziei przywiozłam jakieś nagrania z tej wizyty w Kołobrzegu, ale oczywiście na reportaż nie złożyły się wyłącznie nagrania z festiwalu w Kołobrzegu, ale też jeszcze nagrania, które robiłam po prostu przez lata, w tym także takie krótkie rozmowy, czy obrazki dźwiękowe wręcz, które zarejestrowałam z udziałem Jacka Kaczmarskiego, więc ta audycja była taką, znaczy była zainspirowana niewątpliwie festiwalem Nadzieja w Kołobrzegu i stąd też jej tytuł Nadzieja dla zaawansowanych, ale to nie była opowieść wyłącznie o tym festiwalu, tylko raczej no, 2005 rok to jest rok po śmierci Jacka Kaczmarskiego, kiedy jeszcze całe to środowisko, które dla którego to był ważny człowiek, dla którego to był ktoś ważny, ale też dla którego to był ktoś bliski w takim sensie, że to byli ludzie, którzy go znali, którzy go mieli na wyciągnięcie ręki. To było jeszcze wszystko strasznie świeże i strasznie bolesne i ta nadzieja dla zaawansowanych była właśnie audycją taką pokazującą trochę ten stan emocji chyba nawet bym powiedziała, ludzi, którzy byli z Jackiem Kaczmarskim w taki czy inny sposób związani. No nie wiem, czy mam powiedzieć, kto tam wystąpi w tej audycji, bo no tak. Nie wiem, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, zanim posłuchamy tego reportażu, jeszcze spróbujmy powiedzieć, kto wystąpił w tej audycji. Bo mam nadzieję, że część tych głosów państwo rozpoznają, ale część być może nie, więc podaję w kolejności pojawiania się tych głosów. Nie wymieniam tutaj tylko głosu Jacka Kaczmarskiego w tej jakby kolejności, no bo ten państwo rozpoznają. Więc Piotr Bałtroczyk, Jacek Klejf, Grzegorz Tomczak, Andrzej Garczarek, Zbigniew Łapiński, Stefan Brzozowski, Jacek Pechman, dyrektor festiwalu i pomysłodawca festiwalu Nadzieja i Marcin Lembicz, lider kwartetu Proforma, który dzisiaj śpiewa z Kazikiem, a wtedy, tych 13 lat temu, to byli po prostu młodzi chłopacy, młody zespół zafascynowany twórczością Kaczmarskiego, który trochę jak trio Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński brzmi, co też państwo usłyszą. No to proszę posłuchać. Nadzieja dla zaawansowanych. Reportaż Teresy Drozdy. Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. Kiedy będą twoje koncerty? W połowie października w Warszawie, a potem w całej Polsce. A jak się, skąd się zorientować? Z internetu, wszystko będzie, będzie w gazecie, wybaczy tak. Znaczy będą w październiku? Będą. Okej, okay, wszystkiego dobrego. Agacie. Chciałam panu bardzo podziękować za autoportret Witkacego. Interesujesz się jakoś specjalnie Witkacym? Tak, właściwie nigdy nie zobaczyłam jego ostrzej. Duże. Świkał, i tak z rozmachem. Komu? Dla Tomka. Osiadł pan obecnie w Warszawie, czy... Nie, mieszkam w Australii. Cały czas. Ale tymczasowo nie. Przyjechałem specjalnie. rozpryskiem kropli, psiej sierści dreszczem, jak deszcz mijamy i bez nas dnieje. Jaką tu żywić nadzieję jeszcze, jaką tu jeszcze żywić nadzieję? Że młodość w życiu się nie rozmyje, życie nie będzie tylko więdnięciem. Że umrze pięknie, co pięknie żyje i że po śmierci przetrwa w pamięci. Jacek zostawił nam tyle po sobie, że przez lata całe będziemy mogli się poruszać i penetrować jego twórczość. I za każdym razem odkryjemy nowe znaczenia. Pamiętam, jak się kiedyś z niego śmiałem, że sobie encyklopedię wydał. To taką dużą książkę, piosenki zebrane to się nazywa, chyba taka wielkość encyklopedii. I Jacek mówi, no tak, tak, ja też myślałem, że duża, a mój informatyk, co to wklepywał na dyskietkę, mówi, a tam duża, tam ledwo pół dyskietki. Zatem wszystko jest głęboko względne. Ale intelektualny potencjał Jacka będzie długo, długo nam towarzyszył. I myślę, całym pokoleniom. Mieliśmy szczęście, żeśmy go mogli poznać i że obdarzył nas swoim talentem i tą energią, która płynęła z niego ze sceny, taką zawodową uczciwością. Kontekst jest taki, że scena jest w uroczym miejscu na plaży i że jest potworny upał i że jest fantastyczne, spokojne, czyściusieńkie morze. No i że po prostu kto może, to się kąpie. No, ja właśnie wyszedłem z wody. A czy przyroda kolebka myślała kiedyś dokładnie, po co jej wielkie mamuty, ani wygląda to ładnie, ani z nich skóra na buty, nie ma co pytać koledzy, robiła i tak jej wyszło, nikt nie wymyślał specjalnie tego, czy żyć na przyszłość, uprzedzam o tym lojalnie. Mogę się czuć trochę takim jakby dziadkiem, starszym bratem, bo był taki salon Walendowskich w Warszawie, wnuczka Wańkowicza. Była Amerykanką, mieszkała w Polsce, notabene na Rakowieckiej, między kinem Moskwa a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Wańkowicz miał mieszkanie z widokiem na Puławską, umarł i ona na papierach amerykańskich z mężem Polakiem, tam mieszkawszy, w czasach, kiedy zrzucali ze schodów korowców, gdy wchodzili na zebrania u Jacka Kuronia, tam nie wchodzili, ponieważ był tam paszport amerykański w to zamieszany, a bardzo zależało na kredytach. Ogólnie mówiąc, to takie czasy właśnie były, że ten system już tracił zęby po kolei. One już się ruszały, tylko je wyjmowali kolejnymi kredytami i po prostu coraz większe szpary miał ten system. No, dywagacja nie ma końca, ale mówię o czasach sprzed 30 lat. No i w pewnym momencie ja już tam zaśpiewałem czterokrotnie, bo tam się zbierali ludzie i normalnie w najostrzejszej komunie w 70-tych latach tam po raz pierwszy przynosili książki do sprzedaży, już normalnie pełne walizki. Kasety Kelus wydawał, tam się odbywały koncerty w mieszkaniu, gdzie do pokoju takiego jak ten, troszeczkę może większego, wchodziło 200 ludzi. Normalny teatr domowy, kompletnie poza kontrolą i kompletnie poza możliwością wejścia policji, bo miała zakazane ruszać Amerykanów. No i ja na kolejny koncert, na który mnie zaprosili, żebym tam śpiewał, nie mogłem iść. A powiedziałem, ale wiecie co, przyprowadzę wam coś, co was po prostu z nóg zwali i po prostu przestaniecie mnie w ogóle zapraszać. I trochę tak się stało, wiesz, zaprosiłem Jacka, Jacek zaśpiewał. Połowa ludzi, którzy tam byli, jeszcze go nie znali. Połowa, która śledziła, już wiedziała, że jest taki młody żwawiak, wilczek taki, wiesz, tego wiedzieli. Ale generalnie mówiąc, ja go tam przyprowadziłem i po prostu nawet 3/4 ludzi po prostu nie miała, wiesz, i po prostu już potem był bardzo zaprzyjaźniony z opozycją. No i potem wszystko dalej się toczyło dalej, a ja go znałem rok wcześniej, czy nawet dwa, no bo był w Krakowie na festiwalu, na którym myśmy byli po raz ostatni w ogóle w życiu. Bardzo, bardzo się cieszę, że dane mi było spotkać takiego koleżkę. Pamiętam w zeszłym roku w Olsztynie, 1 lipca, był koncert o sympatycznym tytule Kolega z pracy, gdzie wielu wykonawców z tego kręgu, znajomych Jacka, dalszych, bliższych znajomych, po prostu kolegów z pracy, śpiewało jego piosenki. I te piosenki, jak się okazuje, mogą być wykonywane przez innych wykonawców z pozytywnym skutkiem, z dobrym skutkiem. Wspaniała zbiórka, jeden z najpiękniejszych koncertów, jakie w ogóle pamiętam w swoim długim życiu, gdzie właściwie wszyscy się przyłożyli do tego, każdy ma tam swoją zasługę. Była to przepiękna praca zespołowa, nawet pan Bozia, który tak sypnął hojnie deszczem. Ten deszcz miał też swoje miejsce w tym koncercie. Publiczność wspaniała, wykonawcy wspięli się na wyżyny swoich możliwości. Jeden, jak mówię, jeden z piękniejszych koncertów. Także nawet Jacek tam cały czas, tam jego, tak się tak mówi, prawda, jest taka figura retoryczna, ale on tam rzeczywiście, czuło się jego obecność w tym koncercie. I był chyba zadowolony. Była wyczuwalna taka atmosfera integracji, wspólnego wykreowania czegoś, co by zostało, i tutaj nie wiem, czy nieprzekornie wykonawcą w pamięci. Nie wiem, kto dla kogo to robił. Oni mnóstwo rzeczy zrobili dla siebie. I pracowaliśmy w tym świecie, którego ja już dawno nie pamiętam. W świecie wyobraźni, w świecie marzeń, w świecie takich uniesień ogromnych, gdzie później aż trudno było wrócić do tej takiej szarej, skądinąd rzeczywistości. Pan śpiewak, świat widzi ponuro wciąż tylko o stosach i grobach. Pan wiesza poddaje torturom. Głos pana to wieczna żałoba, że trwają pan za złem amurom, a mnie się to życie podoba. Teraz dopiero sobie uświadomiłem, że koncert miał taki tytuł. Oczywiście kolega z pracy, to znaczy to dziwne, bo słowo praca do tego, co ja robię, w ogóle mi nie pasuje. Znaczy Jacek dla mnie nie był kolegą z pracy, Jacek był dla mnie kolegą ze świata, który sobie wymarzyłem, w którym od czasu do czasu bywam i mam szansę się zapomnieć, mam szansę dotknąć czegoś wielkiego, jakiejś wielkiej radości, wielkich uniesień, wspaniałych przeżyć, stresów, nerwów, nie do wytrzymania. Jak to jest praca, no to niech tak zostanie. Postawiłem sobie wyzwanie przed tym koncertem. Chciałem przywołać pamięć Jacka, ale tak jak mi go teraz brakuje, tak jak był razem z nami, jak potrafiliśmy się pokłócić, pożreć, potrafiliśmy być wobec siebie bardzo przykrzy, bardzo, bardzo niesympatyczni, niekoleżeńscy. Tak teraz, tak jakbym chciał to zrekompensować sobie głównie, bo to były stracone czasem lata na ten sposób myślenia. I tak jakbym chciał zrekompensować to, czego żeśmy nie zdążyli zrobić. On natchniony i młody był. Przecież Jacek natchniony i młody był. I ciągnął za sobą ludzi, a ich nie policzyłby nikt. To samo się narzuciło. I on, jak sam wykonywał, ucieleśniał tego śpiewaka, o którym sam śpiewał. Wydawało mi się, że jeżeli przywołam przez tę piosenkę wspomnienie właśnie obrazu Jacka i ten moment, w którym się z Jackiem poznawaliśmy właśnie poprzez tę piosenkę, to będzie taki fajny hołd złożony przeze mnie osobie, która na tym dziedzińcu wywarła, przynajmniej na moich plecach, pamiętam, ciary, ogromne wrażenie. I to był rok 81 bodajże, jak oni śpiewali tutaj w trójkę, Jacek, Przemek i Zbyszek Łapiński. Piosenkę zakończyłem jak hejnał zwierzę mariackie, w którymś momencie się urywa, tak nie dogrywam ostatniego akordu i pojawia się stojący dźwięk, bo to jest piosenka w tonacji e-moll, stojący dźwięk flażolet E, tak jak zatrzymuje się mechanizm, który odczytuje bicie serca w szpitalu. I kiedy słychać ten jednostajny dźwięk, wiadomo, że już ktoś od nas odszedł. I tak zakończyłem tę piosenkę właśnie jakby ilustrując to, co się wydarzyło właściwie z Jackiem, z tym jego byciem, śpiewaniem, z oddziaływaniem na nas i z tym, że jednak odszedł. To taka właściwie filmowa wersja, to co opowiadam, bo to wszystko zawsze jest bardziej skomplikowane. Miesiąc po śmierci Jacka stwierdziliśmy, że jednak że należy dać jakiś impuls do tego, żeby twórczość Jacka była gdzieś na jakiejś płaszczyźnie poetyckiej, żeby nie ograniczała się tylko do pokazania migawek koncertów w telewizji polskiej i tak dalej. bardzo spontanicznie w ciągu 2 miesięcy udało się zrobić pierwszą edycję festiwalu. Oczywiście trudno nazwać jeden dzień festiwalem, ale to była prawie 6-godzinna przygoda z piosenką Jacka i z piosenką poetycką. Doszliśmy do wniosku, że jednak to się przyjęło tutaj na plaży. Ta sceneria zaproponowana w sposób naturalny, czyli morze, wejście do portu, zachód słońca, wchodzące statki do portu. Trzeba jeszcze sobie przypomnieć, że w trakcie opowiadań Jacka o Australii, jego życiu, tam ciągle Jacek powtarzał ocean, ocean. Więc to morze jest jakby takim też metafizycznym nawiązaniem do jego ukochanego oceanu. Odpływ morza zasłuchany, przesypujesz w dłoniach piasek, jakbyś chciał się w tej mieliźnie doszukiwać głębszych znaczeń. Jakbyś chciał się w tej mieliźnie doszukiwać głębszych znaczeń. Nigdy nie byłem w Kołobrzegu. W czasach zamierzchłych nie przyjeżdżałem tutaj na festiwale piosenki żołnierskiej, ale skoro jest prawdą, że trzeba w Kołobrzegu przynajmniej raz w życiu być, no to jestem szczęśliwy, że przy takiej okazji. Jeśli chodzi o odległość od morza, po raz pierwszy w życiu będę grał na plaży. No przecież jest piasek. Normalnie na plaży morze będzie szumiało. To jest festiwal imienia Jacka. Znaczy Jacek Kaczmarski jest tutaj medium. Nie jest ani pretekścikiem dla festiwalu, ani jego dominantą. Jest medium. I w nim, tak jak sam Jacek najpierw śpiewał Wysockiego, tak teraz młodzi śpiewają Jacka. Ja wiem, że Jacek był zachwycony. Za każdym razem, kiedy docierało do niego, że ktoś wykonał jego piosenkę, nawet bez jego zgody, zawsze był zadowolony. Mówił, o to fajnie, fajnie, bardzo dobrze. Również on w swojej mądrości takiej, mówię, autorskiej, dawał szansę innym. On po to pisał, żeby ludzie te piosenki śpiewali, żeby każdy z je śpiewał po swojemu. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, skarczy sypią pióry. Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają tracą, ale nie odróżnić w ciżbie, który z nich jest który. Nie ma mowy o żadnej kopii. Przede wszystkim nie piszemy tych tekstów. To jest, nie chciałbym też powiedzieć naśladownictwo, bo ja nic za to nie poradzę, że tak śpiewam i że w taki sposób się ta moja ekspresja wyraża, w podobny sposób jak Jacka być. Jacek Kaczmarski mnie ukształtował, szczerze mówiąc. Właściwie dostaliśmy się na, że tak powiem, salony, powiedziałbym, tylnymi drzwiami grając Jacka Kaczmarskiego. I to było na początku bardzo przyjemne. I to, że byliśmy zapraszani na różne imprezy, nawet zaprosili nas na 25-lecie Solidarności do Gdańska. Ale nie jedziemy. Jacek zmarł. Zdążył nas usłyszeć, zanim zmarł. Bardzo w superlatywach samych się wypowiadał. Mam zresztą piękną dedykację od niego w swoim śpiewniczku, powiedzmy, w takim zeszycie, w którym zapisuję piosenki i rzeczy. I potem było pytanie, co dalej z tym. No i właściwie teraz robimy to dlatego, żeby podtrzymać ducha. Ten duch Jacka żyje. Oszalało miasto, całe niebie, starzec niewyrostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Oszalało miasto, całe niebie, starzec niewyrostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Jacek był młodszy o 10 lat chyba ode mnie, także w momencie, kiedy się pojawił, wszyscy byliśmy zaskoczeni, że mimo tak młodego wieku jest tak dojrzały. On wyartykułował to, co w gruncie rzeczy wszystkim nam gdzieś w duszy grało, tylko nikt nie wpadł na ten pomysł, żeby o tym śpiewać. Rozpryskiem kropli, psiej sierści dreszczem, jak deszcz mijamy i bez nas dnieje. Jaką tu żywić nadzieję jeszcze, jaką tu jeszcze żywić nadzieję? Ja sobie zdałem sprawę, że prawie po chrześcijańsku współczułem moim bliźnim, bo nasz byt jest jaki jest, ale niespecjalnie ich lubiłem. Wydaje mi się, że miejscami zasługują teraz na lubienie też. Nie dlatego, że mi pomogli, tylko że zdałem sobie sprawę, że są zdolni do wielu nieprzewidywalnych i bardzo pięknych reakcji. Co tu dużo gadać, sądziłem ludzi po sobie, a ja jestem na pewno egocentrykiem. I no, człowiek się zawsze uczy, na każdej przygodzie się uczy wielu rzeczy o sobie przede wszystkim. Na pewno to opiszę, tę chorobę, ale nie dlatego, że ona jest najważniejszą chorobą, czy chorobą ważniejszą od wszystkich innych, tylko właśnie dlatego, że przez to, że jest publiczna i przez to, że dla mnie była okazją przyjrzenia się światu ze stron, których przedtem nie znałem, to może być z tego dosyć nawet zabawna, myślę, a w każdym razie tragikomiczna książeczka o tkance rakowej, a mam nadzieję, że jeszcze coś zaśpiewam w życiu. Trzeba wciąż żywić nadzieję jakąś, wbrew sobie sobą żywić ją trzeba. Trzeba wciąż żywić nadzieję jakąś, wbrew sobie sobą, żywić ją trzeba. Myślę, że też do końca nie zdajemy sobie sprawy z ogromu tego, co Jacek pozostawił. Była w nim taka tęsknota właśnie za prozą, za ogarnięciem całego świata. Ale kto wie, czy nie dokonał tego jednak pełniej dużo w tych małych formach. Bo nikt się do niego nawet nie zbliżył. Jacek ustanowił osobną kategorię, która nigdy nie będzie zasiedlona. To wydawało się, że ma naśladowców kiedyś, bo to młody Bukartyk, Andrzej Ciborski lata temu. Ale to jednak wszystko jest tak osobne, a przy tym tak nośne, tego trzeba mu zazdrościć. I też jako pierwszy właściwie i chyba jedyny z tych wszystkich grajków osiągnął oprócz sukcesu artystycznego również jakiś sukces komercyjny, prawda? Że nie ujmując nic z wartości swoich rzeczy, potrafił jednocześnie te rzeczy sprzedać. Gdybym coś zabierał na Bezludną Wyspę, to na pewno nie brałbym swoich własnych tekstów, ani gitary, bo mam tego po prostu na co dzień zdecydowanie dosyć. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje, bo źródło wciąż bije. Nadzieja dla zaawansowanych, to reportaż Teresy Drozdy, 2005 rok. Tak, i te nagrania, których Państwo słuchali, one powstawały nie tylko w 2005 roku, ale też trochę wcześniej, mniej więcej między 2000 a 2005 rokiem właśnie. Jeszcze raz przypomnę, Piotr Bałtroczyk, Jacek Klejw, Grzegorz Tomczak, Andrzej Garczarek, Zbigniew Łapiński, Stefan Brzozowski, Jacek Pechman, Marcin Lembicz, oni mówili o Jacku Kaczmarskim. Anna Kołodziejczyk od paru lat jeździ również do Kołobrzegu, interesując się twórczością no głównie chyba Przemysława Gintrowskiego, ale również przy okazji Tria w całości. Pani słuchała tej audycji, zanim powstał reportaż, którego za chwileczkę posłuchamy. Tak, rzeczywiście już kilka lat temu miałam okazję usłyszeć ten reportaż i przywołał moje wspomnienia. Z pierwszej nadziei, na jakiej ja byłam, to było zdaje się rok po tym, kiedy powstał ten reportaż, nadzieja dla zaawansowanych, i przywołał wspomnienia i to wspaniałe wspomnienia, dlatego że ja pierwszy raz byłam na trzeciej nadziei, to był prawdopodobnie w takim razie 2006 rok. Mm-hmm. I pamiętam plażę po koncertach kilkudziesięciu, może kilkuset kaczmarofilów, którzy grali, głos niósł się przez plażę. Ja siedziałam jak zaczarowana, nie miałam pojęcia, że tak można też celebrować właśnie tę twórczość i rzeczywiście to wspomnienie sprawiło, że wracałam do Kołobrzegu. Wróciłam też w tym roku i właśnie to, że zapamiętałam tych, którzy wtedy na tej plaży siedzieli i śpiewali, sprawiło, że też z mikrofonem zajrzałam do nich i rozmawiałam z nimi. No i bardzo zależało mi na tym, żeby panie spotkały się tutaj dzisiaj w studiu i żebyśmy zestawili te dwa reportaże Nadzieje dla zaawansowanych z 2005 roku z audycją Anny Kołodziejczyk-Kuglarze z tego roku. Rozpryskiem kropli, psiej sierści dreszczem, jak deszcz mijamy i bez nas dnieje. Jaką tu żywić nadzieję jeszcze, jaką tu jeszcze żywić nadzieję? Dzień dobry Państwu.